więcej. Multi. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 listopada, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Premier wyznaczył Marcina Pachuckiego, napełniającego obowiązki szefa KNF-u. Na Podkarpaciu zaginął 12-latek. Chłopiec ma problemy z komunikowaniem się. Kolejna, druga dziś dymisja w brytyjskim rządzie. Odchodzi minister pracy. Marcin Pachucki wyznaczony przez premiera napełniającego obowiązki szefa Komisji Nadzoru Finansowego, poinformowała komisja. Będzie sprawował funkcję do czasu powołania nowego przewodniczącego KNF. Czytamy w komunikacie. Pachucki był do tej pory zastępcą szefa KNF-u. Marek Chrzanowski we wtorek zrezygnował po doniesieniach, że miał złożyć propozycję korupcyjną właścicielowi Getin Nobel Banku, Leszkowi Czarneckiemu. Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego. Agenci CBA weszli do KNF-u wczoraj. Prace zakończyły się po pierwszej w nocy, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Zakończyła się zabezpieczeniem dokumentacji dotyczącej postępowania KNF-u wobec podmiotów związanych z Leszkiem Czarneckim. Agenci pozyskali dokument dowodowy, dokumentację potrzebną na rzecz śledztwa i następnym etapem działań będzie weryfikacja tego, co wynika z tych materiałów. CBA prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez byłego przewodniczącego KNF-u. Policjanci szukają 12-letniego chłopca, który zaginął na Podkarpaciu. Daniel Sękowski mieszka w Izdebkach w powiecie brzozowskim. Dziecko leczone jest neurologicznie i ma problemy z komunikowaniem się, mówi Ewelina Wrona z policji w Rzeszowie. Poszukiwania zaangażowanych jest wiele służb. Wykorzystywane są psy tropiące, śmigłowce i dron z kamerą termowizyjną. Każdy, kto mógł widzieć zaginionego chłopca lub posiada jakąkolwiek informację o miejscu jego pobytu, proszony jest o kontakt z brzozowską policją. Daniel Sankowski ma około 150 cm wzrostu, jest krępej budowy, ma krótkie ciemne włosy. We wtorek, w dniu zaginięcia, był ubrany w ciemne getry z pomarańczowymi wstawkami i sweter w brązowo-żółtym kolorze. Saperzy unieszkodliwiają ćwierćtonową bombę znalezioną w Głogowie na Dolnym Śląsku. Od czasów II wojny pocisk leżał 2 metry pod ziemią. Zdaniem prezydenta miasta Rafała Rakoszewicza takich niespodzianek może być więcej. To kolejne już w tym roku odkrycie, czwarta tak duża bomba. Realizujemy bardzo dużo inwestycji. Nasze miasto jest po przejściach II wojny światowej bombardowane przez kilka tygodni. Jak widać, nie wszystko zostało uprzątnięte. Efekty bycia Festungslagau w 1945 roku są widoczne do dziś. Niewypał zostanie rozbrojony na poligonie. Kolejna dymisja w sprawie Brexitu. Ze stanowiska rezygnuje minister pracy. To protest przeciwko forsowanej przez premier Theresa May umowie regulującej warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wcześniej ze stanowiska ustąpił minister do spraw Brexitu Dominic Raab. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nie mogę tego bronić, nie mogę za tym głosować, pisze była już minister w liście adresowanym do Theresy May. I dalej. Wierzyłam, że możemy pracować razem, by wypełnić wolę brytyjskiego narodu i zapewnić naszemu krajowi dobrą przyszłość. Ta umowa tego nie gwarantuje. Esther McVeigh to zwolenniczka twardego kursu w sprawie Brexitu. Według doniesień medialnych od początku najgłośniej protestowała przeciwko forsowanej przez Theresy May umowie, uważanej przez eurosceptyków za zbyt kompromisową. Wczoraj Theresa May uzyskała zgodę ministrów na wstępny tekst porozumienia brexitowego. Od razu z przecieków dowiedzieliśmy się, że musiała najpierw zgasić bunt niemal 1/3 członków gabinetu. A dziś bunt rozgorzał na nowo. Wcześniej ze stanowiska odszedł kluczowy minister, Dominic Raab. On, podobnie jak przed chwilą Esther McVeigh, stwierdził, że porozumienie zagraża integralności Zjednoczonego Królestwa. Theresa May jest też krytykowana przez konserwatywnych zwolenników Unii. Anna Soubry, liderka skrzydła prounijnego w partii, już ocenia. To koniec umowy forsowanej przez premier i apeluje. Teraz potrzebny jest rząd jedności narodowej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Tematyka europejska, współpraca dwustronna, ale też sztuczna inteligencja i przemysł 4.0. To główne tematy polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych w Pradze. Przewodniczą im premierzy Mateusz Morawiecki i Andrzej Babisz. Jak mówi szef polskiego rządu, rozmowy będą w dużej mierze skupiać się na tematach międzynarodowych, które dotyczą obu krajów. Wybory do Parlamentu Europejskiego, które się zbliżają, negocjacje w zakresie wieloletnich ram finansowych, polityka klimatyczna, implikacje związane z Brexitem, pakiet mobilności czy sprawy związane z migracją, z uchodźcami. To są problemy fundamentalne dla nas i nasza bardzo bliska współpraca daje nam znakomitą płaszczyznę negocjacyjną prezentowania naszych poglądów na forum różnych europejskich ciał. Premier zabrał ze sobą do Pragi m.in. ministra spraw zagranicznych, ministra środowiska oraz ministra inwestycji i rozwoju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską przewaga chmur popada na południowych krańcach Małopolski, a także w Kujawsko-Pomorskiem. Na termometrach od 5 do 10 stopni. Najchłodniej w Zakopanem, najcieplej w Szczecinie, Zielonej Górze i Poznaniu. Noc z przewagą chmur, maksymalnie 4 stopnie w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 18 listopada. Wielkie rabaty w Mediamarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpoczynamy w Wiśle. Zobacz, czy Polacy staną na najwyższym stopniu podium. Kibicuj naszym skoczkom. Puchar Świata już w piątek w telewizyjnej jedynce. Bądźmy razem w Wiśle. A wiesz? Ja to już wszystko mam. A Mój Tauron masz? Nie. To zaloguj się do serwisu mójtauron.pl i opłacaj rachunki jednym przyciskiem, odbieraj bonusy, a faktury, terminy i umowy miej w jednym miejscu. Masz Mój Tauron? Masz wszystko. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz cytryny 50% taniej, tylko 3,99 za kilogram. A pomidory rzymskie 44% taniej, tylko 4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Prowadzę własną firmę i muszę mieć wszystko pod kontrolą. Na szczęście mogę skupić się na tym, co najważniejsze, a nie na ochronie komputerów i danych klientów. Od tego jest Eset. Wypróbuj za darmo. Szukasz patentu na udany prezent? Pojedź na Shell. Tankuj na Shell i zyskaj do 50% rabatu na produkty Philips. Promocja dla uczestników Shell Club Smart do 27 stycznia lub do wyczerpania puli kuponów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 28 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, najlepszy polski produkt innowacyjny, polska marka oraz firma stulecia. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Partnerem głównym rankingu Lubię, bo polskie jest PKN Orlen. Partnerem rankingu Lubię, bo polskie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Niepodległą, nowoczesną i wolną Polskę od lat buduje niespożyta energia tysięcy polskich firm. Dzięki nim każdy z nas, wybierając rodzime produkty, śmiało może powiedzieć: lubię co dobre i polskie. Grupa Energa w setną rocznicę odzyskania niepodległości życzy wszystkim polskim firmom rozwoju i mnóstwa dobrej energii. Jest taka sieć, w której znajdziesz wszystko. Bajki, najlepsze seriale, gole! O, kotka grającego na akordonie. Teraz w Netii znajdziesz wszystko, a zapłacisz tylko za to, co chcesz oglądać. Wybierz ulubione kanały w telewizji elastycznej i płać tylko za nie. Dobierz światłowód do 900 megabitów na sekundę i zyskaj 6 miesięcy bez opłat. Zadzwoń 801-801-100 albo odwiedź najbliższy salon Netii, Plusa lub cyfrowego Polsatu. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 801-801-100. Netia, nie ma jak w sieci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 10 minut po południu. Kiedy prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem w Waszyngtonie, padła, jak pamiętamy, propozycja stworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich o nazwie nieco żartobliwej Fort Trump. Co ciekawe, właśnie ta nazwa zapadła w pamięć, była często przywoływana przez prasę amerykańską. Wydawało się, że temat zostanie odłożony ad acta, ale kilka dni temu w prasie polskiej, także amerykańskiej, został opublikowany wspólny list ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Rzeczpospolitej w Waszyngtonie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Jak czytamy w tym liście, Kongres Stanów Zjednoczonych i Pentagon rozważają dalsze zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, a strona polska jest gotowa zapewnić znaczące środki, by wesprzeć te wysiłki. Komentatorzy nie mieli wątpliwości, to jeszcze nie jest decyzja, ale znaczący krok w tym kierunku. W ostatnim czasie kilka wizyt w Waszyngtonie złożył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po spotkaniu z doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa Johnem Boltonem powiedział, jest poparcie dla tego projektu. Wczoraj, po zakończeniu ostatniej wizyty w Waszyngtonie, minister Błaszczak potwierdził, Polska jest na dobrej drodze, aby osiągnąć sukces. Stała wojskowa baza Amerykanów w Polsce, czy tak, czy nie? A moim gościem jest profesor Artur Wróblewski, amerykanista, Wydział Ekonomii Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Pod koniec września, podczas spotkania w Białym Domu, padła ta słynna nazwa Fort Trump. Prezydent Trump oznajmił wtedy, że utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce kosztowałoby około 2 miliardów dolarów. Z pewnością emocje wzbudzi deklaracja naszej strony o możliwości pokrycia kosztów przez Polskę. No niewątpliwie jest to taki problem pewien, że trzeba będzie zapłacić jakieś pieniądze za tę stałą obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale pamiętajmy, że bezpieczeństwo kosztuje. Mhm. I tak mamy wyasygnowane pieniądze co roku na polskie siły, na obronność, to jest około 10 miliardów dolarów, zatem i tak wydajemy pieniądze w obronność i chyba lepiej wydawać je w sposób bardziej taki roztropny, to znaczy chociażby posiadając bazę amerykańską, bo pamiętajmy, że tam, gdzie są żołnierze amerykańscy, spada ryzyko, że będzie agresja na ten kraj. Poza tym na przykład zwiększa się zaufanie inwestorów do takiego kraju, a poza tym wydaje się, że sprawa powoli jest już przesądzona chyba po tym liście pani ambasador i pana ambasadora i wydaje się, że 2 maja w przyszłym roku, czyli 2019, w stulecie objęcia, nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi, czyli wtedy był akurat złożenie listów wierzytelniających przez ministra pełnomocnego amerykańskiego Hugh Gibsona, będziemy chyba mogli obchodzić już ten dzień jako ten, który też jak gdyby już będzie w kontekście decyzji pozytywnej odnośnie brygady amerykańskiej w Polsce. Chcielibyśmy dywizję, ale może być również brygada. Również płacą na amerykańską bazę, na amerykańskich żołnierzy u siebie, pokrywają 18% kosztów, Japończycy 50% kosztów, a Korea Południowa 41% kosztów. Także taka partycypacja jest absolutnie normalna. Amerykański kongres, pamiętam, że zobowiązał szefa resortu obrony Stanów Zjednoczonych do przedstawienia nie później niż do 1 marca przyszłego roku takiego specjalnego raportu oceniającego wykonalność, zasadność stałego stacjonowania w Rzeczpospolitej Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, jak to określono. Czyli pod koniec lutego raport pojawi się. Myśli pan, że to tylko formalność, bo tak wnoszę z tego, co pan mówi? Czy też będzie dla prezydenta Trumpa ten raport ważny, będzie podpowiedzią, sądzi o decyzji? Ja myślę, że już decyzja jest przesądzona, ale powiedzmy, że to jest teza, prawda, moja. Natomiast taki raport musiał powstać, bo chociażby trzeba zbudować biznesplan, krótko mówiąc. To znaczy, ile to będzie kosztowało, jakie lokalizacje wybrać, gdzieś koło Bydgoszczy, jak może rozłożyć koło Torunia. Koszta na stronę? Jak rozłożyć koszty, czy to ma być dywizja? Pewnie nie, bo tylko jedna dywizja jest w Korei Południowej tak naprawdę. W Ameryce, w Niemczech też jest brygada, więc czy to będzie brygada, prawda? Ile to będzie wszystko kosztować? Były też głosy o tym, że może tylko będzie to takie skład czy magazyn uzbrojenia amerykańskiego, tak jak mają na przykład w Skandynawii, ale raczej będzie to, prawda, taka troszkę przypominająca Wilsek w Bawarii, baza z brygadą amerykańską i takim miasteczkiem z kręgielniami, barami, pubami, prawda, które będzie w Bawarii, Wilsek z tego też żyje, więc pewnie coś takiego powstanie. Panie profesorze, mówimy o stałej bazie, tymczasem jak wiemy, rotacyjnie wojsko amerykańskie wraz ze sprzętem, w tym wozami bojowymi, czołgami, helikopterami, Black Hawkami, Apachami, no jest obecne w Polsce. Docelowo ma być 7 tysięcy żołnierzy. Ktoś zapyta, po co nam stała baza, skoro siły amerykańskie już de facto mamy? A pytanie, a po co Niemcy tak zabiegają, żeby była u nich też stała baza i nawet mówią, że po co w tej Polsce, przecież tak jak pan redaktor mówi, rotacyjnie co 9 miesięcy przyjeżdżają, zmieniają się amerykańscy żołnierze. No popatrzmy na Niemców, którzy są pragmatyczni. Stała baza to, tak jak powiedziałem, oznacza zakotwiczenie się Polski w amerykańskiej strefie bezpieczeństwa i tak naprawdę to już jest raz na zawsze, jak wypadamy z tej strefy rosyjskich wpływów, w którą wpadliśmy w 1990. 1795 roku, a właściwie wcześniej. To będzie symboliczna data, gdzie tak naprawdę będzie trudno tknąć Polskę, bo każda tego typu agresja będzie oznaczała konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i dlatego Niemcom zależy, żeby na przykład nie przenosić oddziałów amerykańskich z Niemiec do Polski i dlatego nam powinno zależeć, skoro nie dostaliśmy tarczy antyrakietowej, pamiętamy, za czasów Obamy wycofał się z projektu Busha, a to już wtedy nas by zakotwiczyło w amerykańskiej strefie bezpieczeństwa, to w tej chwili będziemy mieli bazę i jeszcze w dodatku współpracę energetyczną, czyli amerykański LNG jako alternatywę do jamalskiego gazu, który pewnie troszeczkę straci na wartości, czyli jego cena. Znalazłem takie wyliczenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Koszty wyżywienia, kwaterunku dla 4-5 tysięcy żołnierzy. To jest koszt roczny w granicach 56 milionów złotych. W NATO, jak pamiętamy, jest taka zasada, że za wojsko i wojsku płaci państwo wysyłające oddziały, natomiast gospodarz tworzy infrastrukturę, przygotowuje teren, organizuje po prostu życie, nawet takie życie codzienne. Jak może to być w tym przypadku? Wielka niewiadoma. To znaczy niewiadomą są te koszty, tak? Czy to, co będziemy musieli wydać. No pamiętajmy, że mniej więcej amerykańscy żołnierze, stacjonowanie amerykańskich żołnierzy w Niemczech kosztuje około 5 miliardów dolarów w 2017 roku, mniej więcej tyle kosztowało. Chcieliśmy dywizję, czyli około 15 do 18 tysięcy żołnierzy, to dlatego dwa z kawałkiem miliarda by to kosztowało, takie stacjonowanie roczne amerykańskich żołnierzy, ponieważ prawdopodobnie brygadę dostaniemy, więc będzie to powiedzmy 200-300 milionów dolarów. Zatem wydaje się, że to nie są tak gigantyczne koszty, tym bardziej, że negocjacje dotyczą tego, czy będziemy to 18% jak Niemcy płacić, prawda, wkładu własnego, czy może 50% jak Japończycy. Pamiętajmy, że część tych pieniędzy wydanych, te 2 miliardy powiedzmy na początek, to przecież zostaną w infrastrukturze tutaj w Polsce. Będą to nowe drogi, lotniska, może nawet centralny port komunikacyjny będzie dofinansowany z tych pieniędzy, bo musi być wielkie lotnisko, takie jak we Frankfurcie, jeśli my chcemy mieć oddziały amerykańskie i po prostu przerzucać szybko amerykańskie oddziały do Polski czy w rejon flanki wschodniej. Panie profesorze, te pieniądze pozostaną też w Polsce. Tego Amerykanie nie zabiorą i nie wywiozą. Po takiej decyzji, po ewentualnym otwarciu takiej bazy, no, należy spodziewać się reakcji Rosji. Pewnie ta reakcja w warstwie słownej będzie wcześniejsza, by Rosji, Białorusi. Jaka to może być odpowiedź? No już widzimy nerwowość w Moskwie. Dlaczego? No chociażby dlatego, że pamiętajmy, że to LNG amerykańskie, to my będziemy centrum redystrybucyjnym tego LNG, czyli będziemy je też odsprzedawać według kontraktu z Venture Global i teraz podpisanego z Cheniere. To są dwa kontrakty z października, listopada, czyli będziemy już w tym momencie, Rosjanie są nerwowi, bo i dlatego z Niemcami robią w Niemczech. Pod warunkiem oczywiście, że rozbudujemy gazoport, co tak pewnie natomiast nastąpi. Natomiast te są jeszcze oczywiście musimy rozbudować, ale według formuły FOB i Delivery Ex Ship, to są dwie formuły handlowe, według których będziemy kupować amerykańskie LNG. Ale chcę jeszcze powiedzieć, że Rosjanie straszą, ale zawsze straszyli. Pamiętamy, że Rosjanie mówili, że jak nie będzie tarczy antyrakietowej tej buszowskiej w Polsce, to wtedy wszystko będzie właściwie pięknie. W Kaliningradzie nie będzie tak naprawdę nic się działo, a wiemy, że Kaliningrad się militaryzuje. Iskandery, system Triumph S-400, prawda, system Bastion antyrakietowy rosyjski. Widzimy, że Iskandery będą na Białorusi według tego, co mówi minister obrony narodowej Rosji. Tak naprawdę straszą, ale tak czy inaczej bylibyśmy zawsze zależni od pewnego szantażu rosyjskiego, cokolwiek byśmy nie robili. Dlatego wydaje mi się, że tak naprawdę nie należy patrzeć na to, co robią Rosjanie, tylko raczej swoje. Patrzeć, robić swoje, szukać, gdzie jest nasz interes, a nasz interes to jest po prostu zakotwiczenie się w sojuszu z tym najsilniejszym sojusznikiem. Wrócimy do i niekoniecznie rozmowy. Jest to armia francusko-niemiecka, o której mowa była kilka dni temu. Ja myślę, że wciąż amerykańska, tak, bo wydają 717 miliardów dolarów, czyli to jest trzy razy więcej niż wszystkie wojska Unii Europejskiej razem wzięte do Kuby wydają na obronność. Wspomniał pan o propozycji pani kanclerz Merkel, by utworzenia takiej armii europejskiej, która by w założeniu miała być nawet nie tyle konkurencją dla NATO, ile uzupełnieniem na to. Do tego wątku jeszcze powrócimy, a my powrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Artur Wróblewski, amerykanista z Wydziału Ekonomii Zarządzania Uczelni Łazarskiego, jest naszym gościem. Stała wojskowa baza Amerykanów w Polsce. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i @polskieradio.pl. Panie Arturze, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jestem absolutnie przeciw tej bazie, dlatego że Amerykanie gdziekolwiek położyli swoje łapy, tam wszędzie wszystko zniszczyli. To, co zrobili na Bliskim Wschodzie i w innych krajach. My tutaj powinniśmy raczej myśleć w tej części świata jak o kraju, który jest pacyfistycznie do tego wszystkiego nastawiony, bo mamy za wschodnią granicą tak potężny arsenał nuklearny, że Stany zawsze pozostaną całe, a tutaj przez Polskę przyszedłby echelon i po prostu przepowiednia pana Kuklińskiego by się spełniła. Także jestem absolutnie przeciw i to wszystko. Dziękuję pan bardzo. Pan Adam piszący przypomina taką sentencję: naród, który nie chce karmić swojej armii, będzie karmić cudzą. Pan Przemysław, panie Przemysławie, halo. Witam pana, witam radiosłuchaczy. Proszę pana, ja chciałem tylko zdementować słowa pana specjalisty, który mówił, że Niemcy tak bardzo pragną amerykańskiej armii. Akurat właśnie to, co teraz się dzieje, czyli takie wypuszczanie bańki próbnej a propos armii francusko-niemieckiej, to jest ogłoszenie też dwóch prędkości w Europie, ale nie o tym. Mhm. Proszę państwa, najważniejsze, Niemcy nie chcą Amerykanów już, bo należałoby sięgnąć do historii. W 1956 roku Amerykanie po II wojnie światowej zmilitaryzowali na ponownie Niemców, ale ci Niemcy cały czas byli właśnie uzależnieni przez NATO od Amerykanów i Amerykanie mogli zarządzać swoją strefą wpływów. Teraz Niemcy chcą się wycofać z tego, ponieważ chcą stworzyć swoją armię. Armię dlaczego z Francuzami? Należałoby zadać pytanie, dlaczego Francuzi i Niemcy mają rakiety nuklearne? Po to, żeby razem można było też i dowodzić tą armią. Tutaj tylko największą zagwozdką dla nich są Włosi. Wiemy, kto tam rządzi. Sądząc tak? Po wypowiedzi pana prezydenta Macrona, to koncepcja nawet obejmowałaby jeszcze wojska brytyjskie. Ktoś napisał: jestem absolutnie za. Obecność amerykańskich żołnierzy skutecznie odstraszy jedynego poważnego agresora, ale błagam ich, że oni tylko będą bardziej uważni, poruszając się po polskich drogach. 7 trójek na początku 22. Stała wojskowa baza Amerykanów w Polsce. Czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciw? Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo. Kłaniam się. Witam. Ściąganie obcych wojsk do Polski to jest najdalej posunięty przejaw braku suwerenności, że przypomnę Konfederację Targowicką, że przypomnę rządy PRL-u. Ściąganie amerykańskich wojsk nie zwiększa naszego bezpieczeństwa, nie zwiększa naszej wolności, nie zwiększa naszej niezależności. I to jest wszystko bardzo dziwne, ponieważ ostatnio robimy świetne, w cudzysłowie, interesy z Amerykanami, kupujemy gaz, nie wiadomo za jaką kwotę, prawda, ściągamy wojska, kupujemy bronię w dużych ilościach. Natomiast jeszcze parę miesięcy temu dyplomacja amerykańska, media, politycy tak napierniczali w Polskę niesprawiedliwie, że to jest zastanawiające, że za nami ciężkie bombardowanie. Dostaliśmy potężne lanie na arenie międzynarodowej od naszego najbliższego sojusznika, a po 3 miesiącach zaczynamy ubijać z nim świetne interesy. Może o to chodziło? Najpierw dostaliśmy w tyłek, a teraz za to zapłacimy. Rozumiem, domyślam się tylko, panie Januszu, że mówi pan o nowelizacji słynnej ustawy. Pan Mariusz komentuje: po co nam to? Przecież jesteśmy w NATO. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mówi, że zbrojna napaść na któregokolwiek członka NATO będzie traktowana jako napaść przeciwko wszystkim członkom NATO. Pan Ryszard jeszcze. Panie Ryszardzie, witam. Dzień dobry, halo. Witam serdecznie. Witam, pozdrawiam pana. Z Kalwarii Zebrzydowskiej. Jestem za, a nawet przeciw. Mówi. Proszę pana, nie bądźmy naiwni. Przecież zanim Amerykanie tutaj, no ileż tych Amerykanów będzie, zanim tu jakieś wojska nawet się zadomowią, to już zielone ludziki nas tak opanują, że ani nie dychniemy. Zamiast inwestować w naszą armię, to będziemy inwestować w cudzą. To jest, tak jak tu poprzednik powiedział, to jest utrata suwerenności, a Amerykanie nie robią tego z miłości, miłości do nas i do Europy, tylko dla czystego biznesu. To jest po prostu, u nas będzie poligon nowych technologii, nowych zarządzeń militarnych i tak dalej, bo to jest tylko nic innego, tylko biznes i jeszcze raz biznes. Pan Wojciech przypomina, że bezpieczeństwo kosztuje. 7 trójek na początku 22 stała wojskowa baza Amerykanów w Polsce. Doktor Aleksandra Gasztolt, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. Na pewno byłoby to bardzo prestiżowe i podniosłoby wiarygodność też Polski w stosunku do swoich partnerów na arenie europejskiej, ale także w charakterze globalnym. Byłyby to same plusy, na pewno by zaostrzyły relacje ze Wschodem, czyli tu z Federacją Rosyjską przede wszystkim. Panie Dariuszu, witam, dzień dobry. Witam. Witam, bliżej mikrofonu zapraszam. Tak, oczywiście. Wie pan, no w zasadzie nie ma co nad tym dyskutować. No, wszyscy już tutaj słuchacze mówiła, że no, wolność kosztuje. Nie będziemy płacili Amerykanom, tak nas inni zajmą, będziemy płacili tym innym. No, nie ma to w ogóle pola do manewru. Nie jesteśmy mocarstwem i nie da się tego w najbliższej przyszłości raczej nie będziemy. Mm-hmm. No chyba, że ktoś chciałby, żeby wróciły czasy, że będziemy tu mieli rosyjskich na przykład soldatów i wtedy tutaj Amerykanie nam dają jakąś możliwość i technologiczną, wojskową i nie będziemy do tego aż tak dużo dopłacali. A jak byli Sowieci, jakoś nikt nie mówi, ile za to wtedy płaciliśmy. I wtedy nie było problemu. I mam nadzieję, że ci ludzie, którzy do tej pory dzwonili, no są Polakami, ale no myślenie o bezpieczeństwie Polski jakoś tak dziwnie pachnie mi już tutaj w tym momencie zielonymi ludzikami. Ktoś napisał: pacyfistycznie możemy żyć tylko w przypadku bycia silnym. Mały rycerz mawiał: jak się nie będą ciebie bali, to się będą z ciebie śmiali. Pan Robert w Trójce. Witam pana, panie Robercie. Dzień dobry. Panie redaktorze, jestem przeciwny. 2 miliardy dolarów rocznie wydawać. To nie są takie pieniądze. 2 miliardy to jest szacunkowy koszt organizacji i budowy bazy. To nie ma nic wspólnego ze stałymi potem kosztami. Proszę pana, brak. Dlaczego wiz jeszcze nie zniesionych do Ameryki? Dlaczego? To niech pan zapyta tam tych ludzi, którzy się tym zajmują. No i brak na przykład pieniędzy w szpitalach na chorych na raka. No to też mnie bardzo... No odpowiedź a propos wiz jest prosta i stała od lat. Nie wypełniamy tego programu procentu odmów, ale przypominam wywiad z panią ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, która zapowiedziała, podkreślając, że to może deklaracja z jej strony ryzykowna, że do końca przyszłego roku sprawę uda się załatwić. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo? Witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Mój ojciec świętej pamięci, oficer Ludowego Wojska Polskiego, mawiał: obce wojska w kraju, okupacja. A druga sprawa jest taka, że obecnie kraj nie zdobywa się po to, żeby go zniszczyć, tylko żeby go eksploatować. No my jesteśmy eksploatowani przez różne koncerny zachodnie, także tutaj żadnej chyba nie ma potrzeby ściągania amerykańskich wojsk. Co na to pan Łukasz? Panie Łukaszu, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień Łukasz dobry panu. Nawina. Witam. Proszę pana, sytuacja jest bardzo prosta. Albo chcemy być w kręgu zainteresowania amerykańskiego, albo w kręgu zainteresowania rosyjskiego. Tutaj alternatywy żadnej nie ma. A do tego, jeżeli, tak jak słyszałem, niektórzy przedmówcy mówili, że tutaj pewna neutralność byłaby dobra i kombinacja, no weźmy pod uwagę to, że Szwecja już nie chce do końca być neutralna. Próbuje wejść do NATO jakimiś tam tylnymi drzwiami. A neutralność powoduje to, że w Norwegii żadnego wojska nie powinniśmy mieć. W Norwegii przywrócono stałe zaciągi, również dla kobiet. Sytuacja się troszkę zmienia. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, halo? No dobra, jestem teraz. Tak, pan? Jestem teraz ze Szklarskiej Poręby jestem. A witam. No. Nie szczekaj mi. Chciałem tylko powiedzieć jedno, że jeśli byśmy nie należeli do Unii Europejskiej, do NATO, to byśmy ruskim czyszczyli but. Panie Andrzeju, kto tam przy okazji u pana szczeka? Mój piesek, moja suczka. Pozdrawiamy, dziękuję. Pan Grzegorz jeszcze, halo, panie Grzegorzu? Jestem. Ja też. Witam, panie Kubo. Witam pana. Akurat ja jestem bardzo blisko militarnej wielkiej jednostki, która się buduje. Mieszkam w okolicach Łasku, 2 kilometry od pasa startowego, na którym Amerykanie, wyobraź sobie pan, ziemię wykupili. Teraz, żeby się tam dostać, to trzeba mieć wizę do tego stopnia. Aha. mówią dookoła, że Amerykanie się szykują mocno na wojnę, bo budują sobie lotnisko dla siebie. Tutaj miały być F-y, a teraz mają być wielkie transportowce, także daje to do myślenia. Pewnie nie jeden rozumie, co, do czego się szykują. To chyba wszystko. 12.30. Pozdrawiam pana dr Krzysztof Skusiewicz, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Społeczna Akademia Nauk. Myślę, że jest to poważny krok naprzód. To idzie systematycznie do przodu i sądzę, że będzie to niosło pozytywny wkład w stan naszego bezpieczeństwa narodowego. Jestem za. Ja myślę, że jest nam potrzebne wszystko to, co powoduje, że jesteśmy silniejsi, a niewątpliwie zacieśnienie więzów sojuszniczych z Ameryką podnosi poziom naszego bezpieczeństwa. Po prostu silniejszy sojusznik podnosi ten poziom, tak? Zatem ta baza uwiarygadnia, to jest bardzo ważne, zainteresowanie Ameryki poziomem bezpieczeństwa w tej części Europy. To już 12.31 prawie, a moim gościem jest pan Jakub Palowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jakie możemy mieć, drogi panie, korzyści ze stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce? To będzie istotne dla bezpieczeństwa naszego kraju? Na pewno jest to istotne wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, jeżeli taka decyzja oczywiście zostanie podjęta. Stała obecność ma wiele zalet, zarówno z punktu widzenia politycznego, jak i z punktu widzenia czysto operacyjnego, wojskowego. A z jakimi następstwami, reakcjami, być może nieoczekiwanymi, niepożądanymi, należy się liczyć, które to następstwa mogą wystąpić po decyzji o bazie, po otwarciu bazy? Jeżeli chodzi o następstwa niepożądane, no tutaj domyślam się, że ma pan przede wszystkim na myśli możliwą reakcję Federacji Rosyjskiej, która się temu sprzeciwia. Tak. No, musimy się liczyć na pewno z natężeniem działań informacyjnych, które będą ten projekt stałej obecności, niezależnie czy przyjęłaby ona formę jednej bazy, czy na przykład takiego rozproszonego stacjonowania, ale też formy stałej, no będzie może to być dyskredytowane przez rosyjskie media. Nie da się wykluczyć też jakichś działań służb specjalnych, czy rozpoznawczych, czy jakichś prowokacji, ale to wpisuje się jakby w pewien ciąg działań, które przez stronę rosyjską są podejmowane, no i należy być na to przygotowanym i temu po prostu przeciwdziałać. Ja przypomnę, że w momencie, jak została rozmieszczona w Polsce amerykańska brygada pancerna, aha, rotacyjna na początku 2017 roku, no to wtedy pojawiały się celowe dezinformacje szerzone czy wprost w rosyjskich mediach, czy też fałszywe wiadomości odnośnie wydarzeń, odnośnie rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce, a oczywiście nie miały miejsca w miejscach bazowania tej brygady. No takie rzeczy mogą się zdarzyć, ale trzeba być po prostu na to przygotowanym. Na pewno stała obecność jest dla nas bardzo korzystna, gdyby była. I będzie to poważne wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Choćby z tego punktu widzenia, że ta obecność będzie bardziej trwała, będzie jakby na dłużej wpisana w plany ewentualnościowe strony amerykańskiej. To będzie tak, można powiedzieć, scementowana. Kilka dni temu kanclerz Angela Merkel wezwała, jak pan wie, Parlament Europejski do utworzenia, jak to nazwała, prawdziwej europejskiej armii. Zastanowiło mi to słowo prawdziwa armia. To znaczy, że mamy w ramach NATO taką armię nieprawdziwą? Prawdopodobnie pani kanclerz odnosiła się do takiego projektu politycznego i w dłuższej perspektywie też wojskowego, gdzie współpraca obronna miałaby być realizowana przez kraje europejskie, no i być może również pod egidą instytucji Unii Europejskiej. Ta armia proponowana... W NATO mamy armie narodowe. W NATO tak. Mamy armie narodowe, które działają w ramach sojuszu. Ta armia proponowana przez panią Merkel miałaby stanowić takie uzupełnienie, jak już mówiłem, nie alternatywę dla NATO. Niektórzy twierdzą, że to jest o tyle niezrozumiałe, że jak wiemy, wiele państw, w tym także Niemcy, mają problem z płaceniem na wojsko, na utrzymywaniem armii zgodnie z zobowiązaniami. Myślę o tych słynnym progu 2% PKB. No niewątpliwie jest takie ryzyko, że takie inicjatywy polityczne będą mogły być traktowane szczególnie przez Niemcy czy Francję jako próba usprawiedliwienia dla mniejszego zaangażowania w system bezpieczeństwa czy też system natowski, niż być to powinno. Z drugiej strony, jeżeli za taką deklaracją miałoby iść zwiększenie realnego potencjału wojskowego bez tworzenia jakichś zdublowanych w stosunku do NATO struktur, należałoby to oceniać, tak powiedziałbym, ostrożnie pozytywnie. Niemniej na pewno nawet retoryczne oddalanie się od Stanów Zjednoczonych jest w pewnym stopniu ryzykowne, no bo w tej chwili Stany Zjednoczone wnoszą większość zdolności obronnych w sojusz. Domagają się też tego, żeby państwa europejskie przejęły część tych obciążeń. No i państwa europejskie powinny to robić, budując realne zdolności obronne, a nie wysuwając jakieś wizje, które mogą nie mieć wiele wspólnego z rzeczywistością. Choć z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że w państwach europejskich, również na Zachodzie, pewne kroki w celu wzmocnienia zdolności obronnych są podejmowane. No, Niemcy przed kilkoma dniami podjęły decyzję o zwiększeniu wydatków obronnych w przyszłorocznym budżecie o ponad 10%. No, a z drugiej strony czytałem takie doniesienia dotyczące, jeżeli przy tym jesteśmy, dotyczące stanu technicznego sprzętu, na przykład czołgów armii niemieckiej, no to mówiąc oględnie, nie jest stan bardzo dobry. To są wieloletnie zaniedbania. W Niemczech w zasadzie do aneksji Krymu zakładano, że konflikt konwencjonalny, taki na dużą skalę, no raczej jest bardzo mało prawdopodobny. W związku z tym, nawet jeżeli jakieś zakupy sprzętu były realizowane, to niekoniecznie dbano o zakupy części zamiennych. No, nie przywiązywano wagi do utrzymywania gotowości bojowej. Druga sprawa jest taka, że duża część opinii publicznej w Niemczech ma pacyfistyczne nastawienie i procesy polityczne, które mają na celu wzmocnienie tych zdolności obronnych, no napotykają na przeszkody. Również w ramach niemieckiej koalicji rządowej, bo jak wiemy, partia SPD jest co najmniej sceptyczna wobec takiego znacznego zwiększania wydatków obronnych. No, partia Lewicy czy partia Zielonych są jeszcze bardziej sceptyczne. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Jakub Palowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24, jest naszym gościem. Pan Miki, piszący, komentuje do słuchaczy wierzących tak bardzo w NATO. Zgodnie z traktatem, każde państwo sojuszu w razie wojny udziela pomocy na miarę swoich możliwości i chęci, co w praktyce oznacza, że na przykład Francuzi zamiast swojego wojska mogą nam wysłać maila. Trzymajcie się, jesteśmy z wami. 7 trójek na początku 22. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, niech mi pan powie, w jaki sposób obecność wojsk NATO ma niby wpłynąć na Rosję, czy powstrzymać Rosję przed ewentualnym atakiem na Polskę? No w końcu jesteśmy w tym NATO, czy nie jesteśmy? Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego... Wiemy, wprost, cytowałem. Tak, ale pan by przeczytał inny artykuł, a ten artykuł mówi wprost, że atak na któregokolwiek z członków NATO jest atakiem na wszystkich, łącznie jest na Stany Zjednoczone. Więc, tak jest, na cały sojusz. Bycie wojsk amerykańskich w Polsce nic tam nie daje. A dodatkowo powiem jeszcze jedną rzecz, już może nie na temat. Czego nie mówicie o cudzie? Ostatnio Sejm odrzucił ustawę o dobrowolności szczepień i dziwnym trafem, jak pan zauważy, zniknęła w Polsce epidemia odry. Bez żadnej dyskusji posłowie odrzucili. Myślę, że warto się tym zająć. Wręcz odwrotnie. Przypadków odry, o czym media, również Trójka informuje, przybywa. Przybywa do tego stopnia, że sprawą zainteresowała się Unia Europejska. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana. Halo? Witam. Dzień dobry. Wszystkich słuchających pana. No, ja mam takie pytanie, no dosyć może nie chodzi mi o uzbrojenie, tylko chodzi o to, że wielokrotnie w telewizji, że tak powiem, ogólnodostępnej oglądam jakieś scenki typu Cepeliada, jak na rynkach jakichś małych miasteczek Amerykanie uzbrojeni w jakiś demobilowy sprzęt bratają się z ludnością. Ale chciałem się dowiedzieć, czy czy są jakieś, czy ktoś w ogóle to monitoruje, czy ci żołnierze, piękni amerykańscy chłopcy, tu pojęli za żony, że tak powiem, nasze piękne Polki, czy im to zabraniają to przepisy jakieś, bo aż się, ja mam taką teorię odnośnie... Ciekawa sprawa. Przyznam panie Andrzeju, że nie wiem, ale to... No właśnie, bo możemy, to jest zaskakujące. Ja możemy mam taką teorię odnośnie, że jakiś związek Amerykanek na rząd amerykański, żeby wiz Polki nie dostawały, bo przecież wiadomo, co by się stało. Stanowią konkurencję i zagrożenie. Rozumiem, ale to już rzeczywiście wątek mocno poboczny. Wróćmy do głównego pytania. Wojskowa baza Amerykanów w Polsce. Ktoś komentuje, i tak powstają legendy. Mieszkaniec Własku zobaczył pracę na terenie bazy i to wystarczy, żeby wydedukować, iż Amerykanie szykują się do wojny. Jak na to wpadłeś, Watsonie? Pyta słuchacz. Pan Aleksander jeszcze z nami. Panie Aleksandrze, witam. Halo? Witam, witam. Dzień dobry. Ja bym chciał się odnieść również do przedmówców, którzy uważają, że obecność bazy amerykańskiej w Polsce jest jakąś formą utraty suwerenności. No uważam, że to jest trochę bzdura. Chodzi o to raczej, że prócz... No mam, osobiście mam ambiwalentny stosunek do bazy, ale jednak bardziej przychylam się to do tego pomysłu, mm-hmm. bo oprócz tego infrastruktura, jaką przywiozą sobie Amerykanie, która, jak powiedział mój przedmówca, nie zniknie, to również pomogą nas militarnie i sam fakt, że Rosja się temu sprzeciwia, sugeruje, że wzrasta ich jakby prawdopodobieństwo agresji, co widać po aneksji Krymu. Jednak no, musimy też brać pod uwagę fakt, że my jesteśmy małym państwem w Europie w porównaniu do takich mocarstw jak Rosja czy Amerykanie. Wydatki na wojsko, no nasze wojsko aktualnie to jest jakaś bzdura, bo obecny rząd na socjal się bardzo nastawił. No, więc no, myślę, że obecność amerykańskich wojsk jak najbardziej będzie nam służyła. Obecny rząd dla sprawiedliwości i porządku, czy nam się to podoba, czy nie, utrzymuje poziom zaplanowanych wydatków na armię. Pan Mateusz napisał: baza w porządku, ale trzeba pamiętać o swoim wojsku. Może warto byłoby wreszcie wprowadzić taki model szwajcarski na przykład i każdego obowiązkowo przeszkolić z działań bojowych z partyzantki. A wojny długo już nie było, pisze słuchacz, tak więc to niestety najpewniej kwestia czasu. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam również. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że generalnie ja jestem za tym, żeby baza amerykańska w Polsce była. Z tym, że nie zgadzam się ze stanowiskiem naszego rządu, który jest gotów zaoferować $2 miliardy Amerykanom w poczet kosztów. Uważam, że my mamy też własny wkład, jest nim udostępnienie własnego terytorium. Tak. I to jest bardzo ważne. Co do pieniędzy, to te pieniądze, ta kwota padła z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych, natomiast polska strona, przynajmniej w tym oficjalnym liście, na który możemy się powoływać, mianowicie ambasadorów, zadeklarowała chęć partycypacji. Na jakiej wysokości, na jakich zasadach, tego nie wiemy. Panie Józefie, witam, halo. Panie dyrektorze, więc ja jestem za bazą. Motywuję to tym, że oraz rysem historycznym stosunków właśnie ponad głowami Polski, Niemiec i Rosji oraz tym obecnymi współczesnymi problemami, które powstają w Europie. Mhm. Wydaje mi się, że Niemcy i armia europejska nic nie wniesie na nasze bezpieczeństwo. Chcę powiedzieć też, że rozwój gospodarczy pomiędzy Ameryką i Polską, a później i innymi państwami Trójmorza doprowadzi do stałego pokoju w Europie. Co na to pan Janusz? Panie Januszu, witamy, dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, jak zwykle toruj się kłania. Odnośnie tych baz, to uważam, że to zamienił strych na kijek, bo siekierkę, bazy to dodajmy, dodajmy. Bazy mieliśmy, teraz będziemy mieli drugie, ale uważam, że jako facet, który służył w Armii Polskiej, Wojsku Polskim, jest to bezsensowne, bo w dzisiejszych czasach straszy nam się jakąś wojną z Rosji, a Rosja nie ma zamiaru w ogóle na ten temat tutaj dyskutować o nas, mm-hmm. że powinniśmy się zająć swoją sprawą, czyli wykorzystajmy ten potencjał myśli naukowej, przemysłu zbrojeniowego w Polsce, gdzie mamy słynne, prawda, nie tylko czołgi, ale i działa samojezdne. I wykorzystajmy to, a te 2 miliardy, o których się tu trąbi, uważam bez sensu, bo to jest na razie utopia, to są takie plany, marzenia, a przeznaczmy te pieniądze na polskie grupy zbrojeniowe i rozwijmy tą naszą armię, chociaż tam był przykład armii szwajcarskiej. No już tak daleko to nie idźmy, bo nie byłoby nas tak, żeby... Ktoś napisał, panie Januszu, jeśli słyszymy, że wystarczy nam przynależność do NATO, to troszkę tak jakby powiedzieć, że wystarczy mieć pozwolenie na broń. Aby żyć bezpiecznie, pistolet nie będzie nam potrzebny, wszak mam pozwolenie. Troszkę ironicznie słuchacz. Pan Paweł jeszcze, panie Pawle? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Stary i wierny słuchacz, oczywiście jestem absolutnie za, z powodu bardzo prostego. Atak na Polskę, na której byłaby baza amerykańska, byłby de facto wypowiedzeniem wojny Ameryce. Nie polecam. Dziękuję. Za kwadrans 13 kłaniamy się. Wojciech Łuczek, wydawca magazynu Raport, także wojsko, technika, obronność. Jest oczywiście aspekt politycznej gry o duszę Polaków, których politycznym tym projektem w jakiś sposób próbują zainteresować różni politycy, i aspekt czysto militarny, czy też militarno-strategiczny. No i w tym politycznym aspekcie oczywiście list dwóch ambasadorów jest czymś jakby znaczącym propagandowo, natomiast na pewno nie militarnie i technicznie. W ogóle nie mówmy o bazie, to jest pewne przedsięwzięcie. Musi kosztować. To nie jest tak, że Amerykanie mają gdzieś miliardy poukrywane w Atlantyku i wyjmują z kasy i wrzucają i momentalnie się coś buduje, Amerykanie przyjeżdżają. Tak to nie działa. W sensie faktograficznym wygląda to tak, że Pentagon przygotowuje analizę zwiększenia obecności wojskowej, co nie oznacza wcale bazy stałej w Polsce w marcu. Taka analiza obejmująca różne opcje, między innymi stałą bazę, ale i różne rotacyjne bazowanie wojsk amerykańskich, będzie gotowa w marcu 2019 roku, więc trochę daleko. Pan Andrzej, panie Andrzeju, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam. Witam pana. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę słuchaczy, bo mówimy tutaj o interesach dużo. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, w którym momencie rozgorzała dyskusja o europejskiej armii. W tym momencie, kiedy Polska już tak na dobrą sprawę, tak, że tak powiem, pełną gębą zaczęła angażować się w rozmowy z Amerykanami, tak? Tak, dokładnie. Właśnie w tym momencie pani Merkel z panem Macronem mówi, że to nie jest jednak dobry pomysł, bo możemy stworzyć jedną wspólną armię, ale jeżeli atak na Polskę wiąże się równie dobrze z atakiem na NATO, więc jeżeli będziemy mieli dodatkowo bazę Amerykanów, to się będzie to wiązało z atakiem na NATO i na Amerykanów. Chyba to jest raczej takie proste i logiczne, że to lepiej mieć więcej niż mniej. Pani Moniko. Także dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pani Moniko, witam, dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam dzień serdecznie. Dobry. Pani Kubo, czy pan nie odnosi wrażenia, że trochę wyolbrzymiamy temat ataku Rosji na Polskę? Bo to taka... Strasznie się zdenerwowałam tą dzisiejszą audycją. Przecież to nie będzie tak, że my będziemy z bagnetami, z pistoletami biegli w kierunku Rosji. Jeżeli miałaby jakakolwiek wojna powstać, to nie będzie za pomocą, no nie wiem, że oni nacisną guzik i po prostu będzie po nas? Czy to faktycznie jest potrzebne, żeby jakieś obce kraje zajmowały nasz obszar? No bo co będzie później? Czy oni kiedy z tego obszaru się wycofają? Czy to będzie jeszcze nasze? Obawiam się, pani Moniko, że pytań zadała pani tak wiele, że nie ma mądrych specjalistów, którzy byliby w stanie odpowiedzialnie dziś na takie pytania postawione odpowiedzieć. Pani Iwono, jeszcze pani, halo? Dzień dobry, dzień panie dobry. Kubo, dzień dobry państwu. Witam. Ja chciałam tak na szybciutko odpowiedzieć pani Monice, czy jeżeli wojska rosyjskie 40 parę lat stacjonowało na terenie Polski, czy to było nasze państwo, czy to było nie nasze państwo, czy to było w porządku. I tak słucham właśnie niektórych ludzi z taką argumentacją sugerującą takie właśnie zakorzenienie właśnie w poprzednim systemie, bo naprawdę właśnie bronić swoich interesów, bo mamy takie sąsiedztwo, jakie mamy. Różnica jest zasadnicza, tamtych wojsk ze Związku wówczas Radzieckiego nie zapraszaliśmy, prawda? Tak, tak, nie zapraszaliśmy, zostały nam narzucone siłą, ale to już jest wszystko po prostu inne realia były i w ogóle tak, jeżeli na przykład pan Czyli krótko mówiąc, bardzo, tak? że właśnie na przykład mamy naprawdę właśnie wybór tylko albo jesteśmy w strefie wpływów rosyjskich, albo w strefie wpływów amerykańskich i ja naprawdę nie wybieram wpływów rosyjskich. Pan Jerzy, dziękuję jeszcze bardzo. Dziękuję. Panie Jerzy, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam panie Kubo, witam słuchaczy. Panie Kubo, najbardziej co mnie przeraża, to co prezentują słuchacze przeciwni tej opcji, mianowicie nie mając zielonego pojęcia, nawet nie wysłuchali pana profesora z Akademii Łazarskiego, mówią takie ambrony odrywające człowieka od logicznego myślenia. Przecież w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy te niepokoje będą coraz większe, obecność wojsk amerykańskich na jakimkolwiek terenie jest nieodzowna. Oni gwarantują stabilizację w danym regionie. Oni w danym państwie powodują fraternizację wszystkich tych, których dotyczy. Nie tylko państwa polskiego, ale ościennych państw, Grupa Wyszehradzka i tak dalej. I dyskusja na ten temat z ludźmi, którzy mówią nie, bo nie, wydaje mi się, mówiąc elegancko, zbędna. Panie Jerzy, dziękuję za wypowiedź. Pozdrawiam pana jeszcze. Andrzej Talaga, Warsaw Enterprise Institute. Byłby to bardzo dobry pomysł z powodu bardzo prostego, mianowicie Polska nie ma wystarczająco silnej armii ani zdolności obronnych do tego, żeby w razie konfliktu zbrojnego z naszym potencjalnym przeciwnikiem, czyli z Rosją, obronić się samodzielnie, więc jest nam potrzebna nie tylko członkostwo w NATO, ale przede wszystkim obecność militarna naszych sojuszników tu teraz, którzy mogli podjąć walkę od razu pierwszego dnia konfliktu z przeciwnikiem, a nie po wielu, wielu dniach, a może nawet i tygodniach. Więc z punktu widzenia czystej obronności jest to jak najbardziej wskazane, to po pierwsze, a po drugie, wiązanie Amerykanów w tym regionie Europy też jest korzystne, ponieważ no być może gdzieś kiedyś przyjdzie do głowy temu lub innemu władcy Kremla, żeby taką prowokacyjną wojnę rozpocząć, ale dużo trudniej taką decyzję podejmie, jeżeli od razu będzie konfliktował się ze Stanami Zjednoczonymi, największą potęgą militarną na świecie. Więc jak najbardziej jest to i wskazane, i potrzebne, i pożądane z naszego punktu widzenia. No jest tylko pewien problem, mianowicie, że od końca zimnej wojny w zasadzie coś takiego jak stałe bazy amerykańskie no nie powstają, bo to jest relikt zimnej wojny, powstają bazy rotacyjne, gdzie żołnierze są rotowani, a nie przyjeżdżają mieszkać do danych krajów z rodzinami, tak jak miało miejsce w Niemczech, w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech i ma nadal miejsce w tych stałych bazach, które powstały w okresie zimnej wojny. To jedna rzecz. A druga rzecz, że dynamika sytuacji międzynarodowej jest tak duża obecnie, że o ile teraz wydaje się, że Stany Zjednoczone są zainteresowane powstaniem takiej bazy, utrzymanie swoich żołnierzy tutaj, w tej części Europy, to za 5-10 lat już mogą nie być zainteresowani. 9 minut do 13. Raz jeszcze pan profesor Artur Wróblewski, amerykanista, Wydział Ekonomii Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Jakub Palowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24. Witamy również. Dzień dobry. Stała wojskowa baza Amerykanów w Polsce, 42% internautów trójkowych na tak, 58% na nie. Artur Wróblewski, demokraci po ostatnich wyborach, jak wiemy, mają większość w Izbie Reprezentantów, przejmą przewodnictwo w komitetach obronnościowych kongresu, które to komitety decydują o relokacji na przykład wojska i decydują o takich sprawach. Czy to może mieć znaczenie dla całej sprawy przy ewentualnej zgodzie Białego Domu i jednoznacznej decyzji Trumpa? Zanim odpowiem, uzupełnię, że był też przecież w Rzeczpospolitej taki sondaż niedawno, gdzie większość jednak zapytanych w sondażu powiedziało, że jest za stałą obecnością wojsk amerykańskich w Polsce, więc tak uzupełniam ten komentarz. Jasne. Natomiast w moim przekonaniu nie będzie to miało wpływu, dlatego po pierwsze istnieje konsensus w Stanach Zjednoczonych odnośnie polityki zagranicznej i pamiętajmy, że wzmacnianie flanki wschodniej to jest efekt decyzji Obamy jeszcze. To, co teraz robi Trump, to wykonuje zalecenia spotkania z Walii 2014, szczytu NATO, potem w Warszawie w lipcu 2016, prawda, mamy amerykańską inicjatywę wzmacniania tych zdolności obronnych, europejska inicjatywa odstraszania, tak to się teraz nazywa, mamy Atlantic Resolve, operację dowodzoną z Poznania, w Poznanie jest dowództwo amerykańskie Element Mission Command, które zostało przeniesione z Baumholder w Niemczech. Zatem w moim przekonaniu, ponieważ jest konsensus, Plus, nie będzie to miało wpływu, a ważniejszy argument, że nie będzie to miało wpływu, to znaczy przewaga demokratów w Izbie Reprezentantów jest taki, że kto najbardziej ucierpiał w tej wojnie informacyjnej, czy też od rosyjskich cyberataków w 2016 roku? Czy republikanie, czy kandydatka na prezydenta partii demokratycznej? To dobre pytanie rzeczywiście. I w dodatku jeszcze serwery zostały ich zaatakowane. Pamiętamy rezygnację szefowej tej partii demokratycznej pana Podesty, prawda, który został zaatakowany przez hakerów spod Petersburga. Zatem pamiętajmy, że demokraci są cięci na Putina i prawdopodobnie nie będą blokować tego porozumienia, a Senat amerykański będzie je zatwierdzał, bo to Senat ma władzę do zatwierdzania i podpisywania Jakub umów. Jakub Palowski, to w takim razie jeszcze zapytam o zgodę polityczną w Polsce. Będzie zgoda u nas polityczna w sprawie tego projektu? Wydaje mi się, że tak. No, jeżeli popatrzymy wstecz, to wszystkie poprzednie rządy zabiegały o poszerzenie współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi. No, jak wiemy, kryzys ukraiński rozpoczął się jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu i również ze strony tamtej administracji było bardzo mocno słychać apele o wzmocnienie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce, również ponadto co Stany Zjednoczone jakby rozpoczęły na pierwszym etapie, czyli jeszcze w 2014 roku. Panie profesorze, Artur Wróblewski, jeszcze minuta nam pozostała, by dwa krótkie pytania. Jest wstępna lokalizacja, znaczy mówiło się przynajmniej, takie były doniesienia prasowe, wstępna lokalizacja bazy, okolice Bydgoszczy, Torunia. To możliwe? Jak najbardziej. Mamy już w Żaganiu w Oszyszu, mamy ten przesmyk suwalski chroniony i teraz jest czas na bazę amerykańską w centrum Polski, co jest uzasadnione strategicznie, chociażby też odległościami, prawda, do stolicy, do granicy z Rosją. Także brakuje na mapie może tego elementu jeszcze tutaj amerykańskiej w Polsce. A ile czasu może upłynąć od momentu ogłoszenia tego raportu, o którym mówiliśmy w marcu przyszłego roku, do momentu rozpoczęcia realizacji budowy bazy? To już jest czyste gdybanie, natomiast pamiętajmy, że Amerykanie działają szybko, z tego są znani, prawda? Z szybkości działania. Skoro podejmą decyzję, ja bym założył, że 2020-2021 rok już będziemy widzieli przynajmniej płot wokół amerykańskiej bazy. Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, wcześniej Jakub Palowski, portal Defense 24. Panowie, dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. My spotkamy się, proszę Państwa, jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. No, dobra, Atom. Twoje szumidło kontra mój dyktafon. A co jak nagrasz? To mi dasz 40 milionów bananów. I co, nagrał? Nagrał. 40 milionów bananów. Mówiłem? Nagra na bank! Tanie i niezawodne dyktafony, a wśród nich rewelacyjny dyktafon marki Olympus z możliwością podłączenia do komputera oraz automatycznym ustawieniem czułości nagrywania w wyjątkowej cenie 169 zł. Nieludzko niskie ceny! Mediamarkt! Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Nie przegap wyprzedaży rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 tysięcy złotych w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Wszystko co ważne. Olej z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm.